dong namanya. Dengan alasan ayahnya nanti marah. Mogok lagi apaan? Sekali lagi ku diajak olehnya di kala liburan keluar kota. Dan kendaraan mobil yang itu lagi ku telah menyangka mogok lagi. Jago mogok. Garang yuk.